Dziękujemy zo serca naszym drahim. Dziękujemy z całego serca naszym kochanym, którzy ste śpiewali a nasze serca rozdzwonczały. Którzy śpiewaliście i nasze serca rozdźwięczały się z chwały. Tak chcemy chwalić Pana naszego Pana z naszym żywotem. I chcemy chwalić naszego Pana i przez nasze życie. I przez pieśni. I przez pieśni. A na każdy sposób, jaki nam to dał nasz. I chcemy go chwalić każdym sposobem, jaki Pan nam dał. Ja jestem veľmi wdzięczny Panu Bogu, że dnes wieczorem znowu ste przyszli na to miejsce. Ja jestem znowu wdzięczny Panu Bogu, że dzisiaj wieczorem przybyliście na to miejsce. A że ste robili wielkie zdialenosti. I że wiele kilometrów przejechaliście. Pretože túžite počuť Božie slovo. Po to, żeby pragnąć usłyszeć Słowa Boże. Wiecie, kiedy som raz w jednej väznici kázal Božie slovo. Wiecie, kiedy raz usługiwałem w jednym zakładzie karnym, Słowo Boże głosiłem tam. Jeden väzeń stał a mówi. To jeden więzień stał i mówi: Kazateľ, gdzie ste boli doteraz? Pastorze, gdzie byłeś do tej pory? Keby som ja toto kázanie bol počul. Gdybym to rokmi, gdybym tę usługę słyszał przed laty, nigdy by som sa sem nie. Nigdy nie siedziałbym tutaj. A płakał. I płakał. A potem sa tak obrátil tým ostatným kamarátom, spoluväzňom. Potem zwraca się do swoich spółwięźniów, swoich kolegów. A hovorí: Verím, že mi Pán Ježiš odpustil moje hriechy. I mówi: Wierzę, że Pan Jezus odpuścił mi moje grzechy. A tak jako kazateľ hovorí, abyśmy ho prijali do srdca. I tak jak ten pastor mówi, żebyśmy go przyjęli do serca. Ja cítim, że moje serce sa otvára pre Pána. Czuję, że moje serce otwiera się dla Pana. A ja ho prijímam. I ja przyjmuję go. A płakał. I płakał wtedy. A hovorí ostatnim: Kamarádi moi. Mówi do reszty: Moi koledzy. Otwórzcie i wy swoje serca. Otwórzcie i wy swoje serca dla Pana. A wszyscy jeden po drugim. I wszyscy jeden za drugim. Zaczęli płakać. Zaczęli płakać. Zaczęli oddawać swoje serca Panu. Jakie to przedziwne. Jakie cudowne to jest. Kiedy Boże słowo. Kiedy Słowo Boże przemówi do ludzkiego serca. Przemówi do serca ludzkiego. Jakie to wielkie dziwy się dzieje. Jakie ogromne cuda się wydarzają wtedy. Dziwy. Cuda przemiany ludzkiego życia. Bardzo jestem wdzięczny aj za te dni. Bardzo jestem wdzięczny również za te dni. Kiedyśmy mogli w czwartek być też w więzieniu. Kiedy w czwartek mogliśmy też usługiwać w więzieniu. A teżśmy mogli mieć tuto nádherną skúsenosť. I mogliśmy mieć to wspaniałe doświadczenie. Kiedyśmy tam przyszli. Kiedy przyszliśmy tam. A kiedy som začal rozprávať. A kiedy zacząłem opowiadać. Božie slovo pre týchto väzňov. O Słowie Bożym dla tych więźniów. Widział som na mnohých oczach taką beznadziejność. To widziałem w wielu oczach taką beznadzieję. A taki pogląd, no co mi ty powiesz? I taki wzrok, który mówił: no co ty nam powiesz? A kiedy som kázal Božie slovo. A kiedy głosiłem Słowo Boże? Właśnie nie wiem, czy som kázal. Właściwie to nawet nie wiem, czy głosiłem. Som im niečo vysvetlil. Po prostu coś wyjaśniałem im. Dokonca kreslil som im na papier. Nawet na papierze malowałem im coś. A oni naraz vidím, že tie pohľady sa menia. I on nagle widzę, jak te ich wzrok się zmienia. Vidím, ako naraz vidia niečo z toho. Widzę, jak nagle zaczynają dostrzegać coś z tego. Vidím, ako poznávajú svoje vlastné srdce. Widzę, jak zaczynają poznawać swoje własne serce. A potom sa odovzdávali Pánu. A potem oddawali swoje życie Panu Jezusowi. A była taka moc Boża prítomna. I taka moc Boża była tam obecna. Pre mnie jest to takie, taka wielka skúsenosť. I dla mnie jest to takie ogromne doświadczenie, że Pan Jezus koná. Że Pan Jezus działa. A nie len tam vo väzení. A nie tylko tam w tym zakładzie karnym. Nie len tam są ludzie vo väzení. Nie tylko tam są ludzie związani. Ale możesz tu siedzieć. Ale ty tutaj możesz siedzieć na tym miejscu. Możesz mieć uwolnione ręce i nogi. A może się stać. Ale może się wydarzyć. Że robisz nieco, co nie chcesz. Że ty czynisz coś, co ty nie chcesz. Chodzisz niekam, kam już nie chcesz. Chodzisz gdzieś, gdzie nie chcesz. A mówisz nieco, co nie. I mówisz coś, czego nie chcesz. Si powiązany. A więc jesteś związany. Jesteś w duchownym więzieniu. Jesteś w duchowym więzieniu. A ja ci powiem. I ja chcę ci powiedzieć. że Pan Jezus aj za ciebie zomrze. Że Pan Jezus za ciebie tak samo umarł. On wie o twoim stanie. On zna twój stan. On wie o twoim trapieniu. On zna twoje utrapienie. On wie, z czym zapas jest. On zna to, z czym ty walczysz. On wie, w czym jest powiązane twoje serce. I wie, w czym tkwi to powiązanie twojego serca. A prawie preto dnes posyła to słowo. Właśnie dlatego dzisiaj posyła to słowo. Dobrze si przyś, urobił, że si przyszedł. Dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś tutaj. Lebo słowo Boże ma moc. Ponieważ słowo Boże ma moc. Na początku było słowo. Na początku było słowo. To słowo było to u Boga. Słowo było u Boga. A to słowo a tym słowem był Bóg. To słowo stanęło między nami. I słowo zamieszkało wśród nas. Przyszedł do swojego własnego. Przyszedł do swojego własnego. Jego własny go nie ale przyjęli. Jego własni go nie przyjęli. Ale ci, którzy go przyjęli. Lecz ci, którzy przyjęli go. Im dał prawo a moc. Dał im prawo i moc. Aby stali Bożymi żeby stali się Bożymi dziećmi. To słowo. A więc to słowo. To, które za wam hlas. To, które zwiastuje się wam. To, które za dotyka twojego to, serca. Które dotyka twojego serca. To ma moc. To jest to, które oswecuje oczy. To jest to, które daje wzrok oczom. A tak mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Kto wierzy we mnie. Kto wierzy we mnie. Nie będzie chodzić w otmę. Nie będzie chodził w ciemności. Ale będzie, ma ale będzie miał światło życia. Alleluja. Poprosím milého brata, aby prečítal z prvej knihy Mojžišovej, potom z prvej Samuelovej a takisto 65. kapitole proroka Izajáša. A więc przeczytajmy pierwszy tekst Słowa Bożego na dzisiejszy wieczór. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 35, od początku po 15 werset. 35 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od początku czytamy. Potem rzekł Bóg do Jakuba, wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli, usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. A gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, także nikt nie ścigał synów Jakuba. I przyszedł Jakub do Luz, które jest w ziemi kananejskiej, to jest do Betelu, on i wszyscy jego ludzie. I zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel. Bo tam objawił się mu Bóg, który gdy uciekał przed bratem swoim. A wtedy umarła Debora, matka Rebeki, i została pochowana poniżej Betelu pod dębem i nazwano go Dębem Płaczu. I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał z Padan Aram i błogosławił mu. I rzekł do niego Bóg, imię twoje jest Jakub, lecz odtąd nie będzie się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael i nazwał go imieniem Izrael. A potem rzekł do niego Bóg, jam jest Bóg Wszechmogący, rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić się będą od ciebie. A ziemię, którą dałem Abrahamowi, Izakowi dam tobie i potomstwu temu po tobie dam tę ziemię. I odszedł Bóg od niego w górę z miejsca, gdzie z nim rozmawiał. Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał. Pomnik kamienny i wylał nań ofiarę z płynów i polał go oliwą. Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel. Kolejny tekst Słowa Bożego. Prwa Samuelowa, szósta kapitola. Napisany jest w pierwszej księdze Samuela, siódmy rozdział, od początku po 11 werset. A więc pierwsza księga Samuela, siódmy rozdział od początku. Przyszli wtedy mężowie z Kirjat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego, Eleazara, poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kirjat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc, jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł, zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem. I pościli w tym dniu i mówili tam, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, a Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków i rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnię, ssące i złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. A tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i zbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Bet-Kar. Kolejny tekst z proroka Izajasza. 65 rozdział. 11 i 12 werset. Strona 811 w nowych tłumaczeniach. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Was przeznaczam pod miecz i wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołam, nie odpowiadaliście, a gdy mówiłem, nie słuchaliście, czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Milowani bracia, sestry, kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, to słowo, które dziś wieczór będzie k nam zazniewać. To słowo, które dzisiaj zabrzmi do nas dziś wieczorem, jest właśnie takim słowem, które jest jeszcze w kontinuicie z tym, cośmy cały tydzień tu mogli jest poczuć. Właściwie słowo, które łączy się z tym, co cały tydzień mogliśmy tutaj słyszeć. Cały tydzieńśmy się z młodymi zaoberali o żywocie rodziny. A więc w czasie całego tygodnia nauczaliśmy o życiu rodziny. Mówiliśmy o tym, jak je trzeba zakładać rodzinę. Mówiliśmy o tym, że jak potrzebne jest, żeby założyć rodzinę. Jak je trzeba si wywolić na początku Pana Jezusa. I jak trzeba na początku wybrać sobie Pana Jezusa. Jako ten dobry základ. Jako ten dobry fundament. Budowanie swojej rodziny. Dla budowania swojej rodziny. A ako je to veľmi dôležité. I jak bardzo ważne to jest, abyśmy to robili celým srdcom, żebyśmy całym sercem czynili to. To robili opravdu, żebyśmy rzeczywiście robili to. Lebo príde čas, ponieważ przyjdzie taki moment, keď život a životné okolnosti, kiedy życie i całe te okoliczności życia skutočne vyskúšajú, či sme stavali na základ. Rzeczywiście sprawdzą, czy budowaliśmy na tym fundamencie. Alebo nie. Albo nie. My możemy twierdzić, że ano. Możemy mówić, że tak. Ale żywotne skutki. Ale doświadczenia życia. Te ukażą. Te dopiero pokażą. Czy, prawda, czy jest to prawdą? Czy jest to skutecznie tak? I czy rzeczywiście jest to tak? Ludzi okłamać możemy. Ludzi możemy oszukać. Możemy okłamać swoich sąsiadów. Możemy oszukać swoich sąsiadów. Możemy okłamać do końca bratów. Możemy nawet oszukać braci i sióstr. Ale Boga, ale Boga nikt nie oszuka. Ale to jest trzeba, abyśmy byli uprzejmi. Dlatego potrzebne jest, żebyśmy byli szczerzy wobec aby Pana. Nasze żeby nasze Bogu. Serca były szczere wobec Pana. Abyśmy wierzyli jego słowo. Żebyśmy wierzyli w jego słowo. Abyśmy mieli nadzieję w nim. I mieli nadzieję w nim. Takśmy mówili o żywocie a rodzinie Jakubowej. A więc rozmawialiśmy o życiu i rodzinie Jakuba. Gospodin się z nim stretol. Pan spotkał się z nim, kiedy opuszczał, uciekał od Labana. A i wtedy, kiedy išiel do Labanovi. I wtedy, kiedy szedł do Labana. Gospodin sam mu przedstawił. A więc Pan przedstawił mu się. A Jakub dał Gospodinowi ślub. I Jakub dał ślub Panu. Rozprawaliśmy o tym, że Jaka wielka szkoda. Mówiliśmy o tym, że jaka wielka szkoda. Że wtedy, kiedy Pan objawił mu się, przedstawił. Kiedy mu mówił, że ja jestem ten Bóg. Kiedy mu powiedział, to ja jestem tym Bogiem. Twojego ojca, Twojego ojca Izaka. A i starego ojca Abrahama. I twojego dziadka Abrahama. A ja będę z tobą. I będę z tobą. A tak widzę, jak czeka Pan. Widzę, jak Pan czeka. Że Jakub tam urobi jedno rozhodnutie. Że Jakub tam uczyni pewną decyzję. Ale wiecie, jakie to było rozhodnutie? Ale wiecie, jaka decyzja tam zapadła? Dał tam ślub. Dał wprawdzie ślub. A ten to ślub był podmienien. Ale ten ślub miał pewne warunki. A mówi... I mówi... Ak mi pomożesz... Jeżeli pomożesz mi, Boże... Ak ma ochranić... Jeżeli zachowasz mnie... Jak ma pożegnać, jeżeli pobłogosławisz mnie. A pomożesz mi nawrócić czasem. I pomożesz mi wrócić tutaj z powrotem. Tak, wywolim si ciebie. To wybiorę ciebie. Nie wiem, jaką mam przedstawę Jakub. Nie wiem, w jaki sposób Jakub wyobrażał to sobie. Może, że si myślał, że o rok sa wraci. Może myślał, że za rok powróci. Ale potem poczujemy świadectwo Jakuba. Ale potem słyszymy świadectwo Jakuba. Że to nie był rok. Że to nie był rok. Ani pięć. Nawet pięć. Ani dziesięć. Ani dziesięć. Ale mówi dwadzieścia. Ale mówi 20 lat. A to jedna cała generacja. I to jest właściwie jedna cała generacja. Która ten czas przeszedł w żywocie Jakuba. I ten czas przeminął w życiu Jakuba. Ja nie myślę, że Jakub myślał na to, że... Ja nie myślę, że Jakub był świadomy tego, że 20 lat przeminie w jego życiu, kiedy będzie na tym miejscu z powrotem. Kochani bracia i siostry. Kochani bracia i siostry. Ja są niedawno był taki młodzież. Niedawno byłem młodzieżowiec. Niedawno są jako wedący młodzieży pracował z młodymi. Niedawno jako prowadzący młodzież, lider młodzieżowy pracowałem z nimi. Służył są im Bożym Słowem. Sługiwałem im Słowem Bożym. Popatrzcie, dzisiaj już mam 50 lat. Tak szybko ten czas ubiegł. A mamy tu miłego brata. I mamy kochanego brata tutaj. A on by nam istnie wiedział powiedzieć. I on na pewno potrafiłby nam powiedzieć, jak szybko ubiegł ten czas. Jak szybko ten czas beży. Jak szybko ten czas biegnie. A my się źli myślimy, mam czas. I my zawsze żyjemy z tą myślą, ja mam czas. A ja sam jako młody człowiek zawsze myślał, ja jeszcze mam tylko czas. I ja też jako młody człowiek myślałem, tyle jeszcze czasu przede mną. A wiecie, ani sobie się nie uświadomiłem. Wiecie, ani nie uświadomiłem sobie nawet. Że sam dał tylko czasu, aby sam za mogą mylić. Że miałem tyle czasu, żeby popełniać błędy. Aby sam urobił chybne kroki, trzeba... Żeby błędne kroki postawić. Aby sam wiedział rozpoznać, co jest dobre, co jest złe. Żebym potrafił rozpoznać, co dobre, co złe. Wiele czasu ubiegło. Wiele czasu ubiegło. A bardzo szybko. I bardzo szybko. A dnes tu stoję przed wami. A dzisiaj stoję przed wami. A chciałbym wam nieco powiedzieć. I chciałbym coś wam powiedzieć. Nieco, na co przyszedł Jakub. Coś, na co wpadł Jakub tak samo. Po tych więcej jako 20 latach. Po więcej niż 20 latach. Iście przyszedł na to. Na pewno wpadł na to. Kiedy si był od początku, nie wywolił. Że gdyby Pana, zaraz na początku wybrał Pana. Bezpodmiennie się mu bezwarunkowo uwierzył, uwierzył w Niego. A powiedział, ten Bóg i powiedział, ojca ten i mojego starego ojca, Bóg mojego Abrahama, ojca i dziadka Abrahama i Izaka. Niech jest moim Bogiem. Chcę, żeby był moim Bogiem. A ja widzę świadectwo i w żywocie mojego dziadka. Widzę świadectwo w życiu mojego dziadka. A kogo zachował. Jak Pan Bóg zachował go. Jak go przewiedział ciężko z tego jak go przeprowadził przez trudności życia. A wełmi go pożegnał. I bardzo go pobłogosławił. Widzę w żywocie mojego ojca widzę Izaka. W życiu mojego ojca Izaka. Jak go sprowadzał. Jak on go prowadził. Jak go pożegnał. Jak go pobłogosławił. A ja si wywolim. I ja wybiorę Pana. Ale on z podmienką przyjął Pana. Ale on z warunkiem przyjmuje Pana. A ja chcę was, i chcę was, młodzi ludzie, ale wam wszyscy wy, którzy albo wszyscy wy, którzy stoicie przed jakąkolwiek decyzją, kiedy decydujecie, czy oddać swoje życie Panu, oddajcie go bez podmienić. Oddajcie go bezwarunkowo. Wiecie, lebo to, że Jakub z podmienką, że ak sa vrátim, wiecie, to, że Jakub z warunkiem tym, jeżeli powrócę, on sa otworzył przed 20 rokov trápenia, to on otworzył siebie dla kolejnych 20 lat utrapienia. A mnohokrát niezmyselnych zápasów. I wiele razy takich bez sensu walk. Wiele sklamani. Wiele frustracji. Wiele zranieni. Wiele poranienia. Wiele bolesti musiał. Wiele przeżyć. Boleści musiał wtedy przeżyć. Lebo prijal Pana z podmienką. Ponieważ przyjął Pana z warunkiem. A Boże słowo nas wedzie k tomu. A Boże słowo prowadzi nas do tego, abyśmy sami pre Pana Jezusa rozhodli. Żebyśmy zdecydowali dla Pana Jezusa bezwarunkowo. Abyśmy mu uwierzyli całym sercem. Żebyśmy uwierzyli w Niego całym sercem. Amen. Tak jest. Abyśmy nie dawali podmienki Bogu. Żebyśmy nie stawiali Bogu warunków. Ako keby Bóg nie był mocny. Jakby Bóg nie był mocny. Ako keby nie był schopny nas zachować. Jakby nie był zdolny nas zachować. Ako keby nie był schopny nas pożegnać. Jakby nie był zdolny nas pobłogosławić. Ako keby on nie wiedział rozpoznać, co jest dla nas dobre. Jakby on nie potrafił rozpoznać, co jest dobre dla nas. Ako kebyśmy to my musieli rozpoznać. Jakbyśmy my musieli zdecydować, to jest dobre dla nas. Ale przeszło 20 roku. Ale 20 lat minęło. A mówiliśmy, że to jest czas jednej generacji. I mówiliśmy, że to jest czas, kiedy jedna generacja się wychowała. I przez tych 20 lat wyrastali jego dzieci. Nowa generacja przychodziła. Wyobraźcie sobie, że ci młodzi ludzie, czyli ten jego dom, ta nowa generacja nie miała jasnego świadectwa Jakuba. Oni patrzyli na swojego ojca i widzieli, że wątpi. Widzieli, że boi się. Kiedy wraca z powrotem do Ezawa, widzą, jak się trzęsie. Mówiliśmy o tym, że nie wyuczował swoją rodzinę k jedynemu żywemu Bogu. Mówiliśmy o tym, że nie prowadził swojej rodziny do jedynego żywego Pana. A preto jego mężelka, dlatego jego żona, jego milowana Rachel, jego ukochana Rachela, ona miała swoich bożków. Miała swoich bożków. Siedziała na nich. Siedziała na nich. A nie wiedziała się oprzeć sercem, całym sercem o Gospodina. Nie potrafiła całym sercem oprzeć się, zaufać Panu. Ona jeszcze potrzebowała takich bałwany. Jeszcze potrzebowała takich bałwany. Takich bożków. A więc takich bożków. Jakub. Jakubie. Zobudź się. Obudź się. Spamiętaj się, Jakub. Opamiętaj się, Jakubie. W twoim wahaniu wyrasta jedna generacja. A więc w twoim powątpiewaniu wyrasta kolejna generacja. Która patrzy na ciebie. Która będzie kopiować twoje powątpiewanie. Która będzie naśladować twoje zawahania. Która kiedy nie będzie widzieć, że masz silnego, a mocnego Boga. Która kiedy nie zobaczy twojego silnego, mocnego Boga. Sięgnie po cudzych bogach. To sięgnie po obcych bogach. Jakubie. Opamiętaj się. A przyjdą mnohe bolesti. I przyjdzie wiele boleści do życia Jakuba. Jego córka sa sprzedziła. Jego córka zhańbiła się. Jego synowie sa stali wrahmi. Jego synowie byli mordercami. Bolest na bolest. Ból nad ból. A ta milowana. A ta ukochana. Ta Rachela. Jeszcze stale nie mam od niej syna. Ciągle jeszcze nie daje mi syna, myśli Jakub. Dlaczego? Pan Bóg jest słaby. Czy Pan Bóg jest zbyt słaby? Pan Bóg nie wie dać synów. Czy Pan Bóg nie potrafi dać synów? Nie wie dać córki. Czy nie potrafi dać córki? Nie wie dać pożegnane potomstwo. Nie potrafi dać błogosławione potomstwo? On jest mocny. On jest mocny. Ale wywołcie go. Ale wybierzcie go. A tak to mówi Eliasz. I tak mówi Eliasz. Dokiedy będziecie na obydwie nogi kulhać. To kiedy jeszcze będziecie utykać na obie nogi? Wybierzcie. Komu będziecie służyć? Jeżeli Baal jest Bogiem, służcie Mu. Ale jeżeli Pan jest Bogiem, to wybierzcie Go i służcie Mu całym sercem. Ponieważ czas ucieka. Przyszedłem do wielkiej skuszki żywota przed 4 rokami. Przed 4 laty stanąłem nad wielkim życiowym doświadczeniem. Przyszli niektórzy ludzie, a mówili: braciszanko. Przyszli pewni ludzie do mnie i mówią: braciszanko. Nie możesz być tak bez zastraszenia. Nie możesz być tak bez dachu. Chodź do naszej cyrkwi. Chodź do naszego kościoła. Będziesz służyć. I będziesz tam służył. Będziesz nam kazać. I będziesz nam pastorem. Ja są mam pokuszenie w tym. Ja miałem pokuszenie. Mać bezpieczne miejsce. Mieć zabezpieczone miejsce. Mać bezpieczne finanse. Mieć zabezpieczone finanse. Ale ja są już tą cestą iść. Ale tą drogą już kiedyś poszedłem. A już dawno mi Pan powiedział. Już dawno powiedział Pan do mnie. Ja to nie mam len pra jedną cyrkę. Ja nie zamierzam zostawić się tylko dla jednego kościoła. Ja cię mam pre cyrkę z wielkim C. Ja mam cię dla kościoła z dużym K. To znamiona, że pre cyrkę Pana Jezusa. To znaczy dla kościoła Pana Jezusa. Ja mam aj tam swoje dzieci. Mam tam tak samo swoje dzieci. Ja mam w Polsce swoje dzieci. W Polsce też mam swoje dzieci. Mam w Madziarsku swoje. Na Węgrzech mam swoje dzieci. Mam na mnogich miejscach. Na wielu miejscach mam swoje dzieci. A ja cię posyłam tym po ludziom. Ja wysyłam cię do tych ludzi. Dłowieruj mi. Zaufaj mi. Spolegaj się na mnie. Polegaj na mnie. Ja cię powiedzę. Ja poprowadzę cię. Ale żadne socjalne istoty. Ale żadne socjalne zabezpieczenia. Dostał są len wieru. Ja tylko wiarę otrzymałem. A to jest len? A czy to jest tylko? To jest wszystko. To jest, najwiat, co to jest najwięcej, co ty możesz otrzymać. Od kiedy żyję z wiary. Żyję ten najkrajszy żywot z Panem. To żyję to najpiękniejsze życie z Panem, jakikolwiek mogłem żyć. Od kiedy nie mam niedostatku. Od wtedy nie cierpię niedostatku. Od kiedy żyję z wiary. Od kiedy żyję z wiary. Już mnie nie chyba nic. Nie brakuje mi nic. Jak mam w niczym niedostatek. Jeżeli mam w czymś niedostatek. Tak mam niedostatek wiary. To mam niedostatek wiary. Ale nic innego. Ale nic innego. A Pan żąda od Jakuba. I Pan żąda po Jakubie. Dłowieruj mi. Zaufaj mi. Ja będę z tobą. Ja będę z tobą. A on niecha 20 lat. I on 20 lat zostawi, żeby cała generacja wyrosła. Aby poznali żywego Boga. Bez tego, żeby poznali żywego Boga. Bracie mój. Sestra moja. Siostro moja. Kim ty dychasz swoje dni. Dopóki ty żyjesz tu na tym świecie. Ty musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć. Że wyrasta jedna nowa generacja. Że wyrasta jedna nowa generacja, która patrzy na ciebie. A pozera się na to. I patrzy na to. Czy najpierw hledasz socjalne swoje istoty. Czy na pierwszym miejscu szukasz swoje zabezpieczenia socjalne. A potem hledasz Królestwo. A potem dopiero Królestwo Niebieskie. Albo skutecznie hledasz najpierw Królestwo Boże. Albo rzeczywiście najpierw szukasz Bożego Królestwa. A Jego sprawiedliwości. I Jego sprawiedliwości. A wierzy, że ty to wszystko ostatnie. I wierzy, że cała ta reszta będzie ci dodana. A twoje dzieci. Jeżeli twoje dzieci. A ta generacja, która zadziwa na ciebie. Czyli ta generacja, która patrzy na ciebie. Będzie widziała. Że mój ojciec. Że mój tata. Moje dziecko. Mój dziadek. Żył z wiary. Żył z wiary. A że si wyborił całym sercem. I że z całym sercem wybrał Pana Jezusa. A twoje dzieci będą mówić. Twoje dzieci będą mówić. Mama, tata. Mama, tata. Ja toho Pana Jezusa, którego ty masz w sercu. Tego Pana Jezusa, którego ty masz w sercu. Ja wierzę w Niego. Ja Go miłuję. Ja kocham Go. A ta generacja pójdzie widzieć żywot wiary. I ta generacja zobaczy życie wiary w twoim życiu. Jakub. Jakubie. Jesteś pełny bólu. plný sklamaní. Pełny frustracji. Dokiaľ ešte. Dopóki ešte. A on prichádza na jeden myšlienku. I on vpadá na jeden pomysł. Pane, ja som ti kedysi niečo sľúbil. Pane, kedyž obiecałem ci coś. Ale ja som túto vec nedotiahol. Ale nedotrzymałem to. Nedociągnąłem. Mal voli. Miał woły. Krávy. Krovy. Velbludo. Wielbłądy. Owce, kozy. Owce i kozy. Somárov. Miał oślice. Ale mu niečo chýbalo. Ale coś mu brakowało. Wiecie co? Czy wiecie co? Chýbala mu ta pewna zmluva. Brakowało mu tej pewnej umowy. Gdzie on celé vydá svoj život Bohu. Gdzie by całkowicie oddał swoje życie Bogu. A wtedy si spomenul. Wtedy przypomina sobie. Ej, veď moja žena Rachel. O, przecież ta moja żona Rachela. Priniesla tych cudzich bohov. Ona przyniosła tych obcych bogów do naszego domu. Labana. Od tego Labana. Koľko času prešlo? Ile czasu minęło? A teraz prichádza na to. I teraz spada na to. Že má niečo v dome. Že coś jest u niego w domu. Čo tam nepatrí. Co nie należy tam. A hovorí, odstráňme cudzích bohov. I mówi, usuńmy obcych bogów. I chodźmy. A budeme slúžiť Hospodinu. I będziemy służyć Panu. Nie da się służyć dwom Panom. Nie można służyć dwom Panom. Pan Jezus Chrystus powiedział, nie możesz. Pan Jezus Chrystus powiedział, nie można służyć dwom Panom. Już nie masz czasu na to, aby si robił chyby. Już nie masz czas na to, żebyś popełniał błędy. A ja kiedy som sa rozhodoval, čo mám robiť? A ja kiedy decydowałem, co mam robić? Naraz som si uvedomil, ak som doteraz robil chyby. Nagle stwierdziłem, że jeżeli dotychczas błądziłem, a doteraz som sa rozhodoval podľa sociálnych istot, jeżeli teraz decydowałem według zabezpieczeń socjalnych, już nie mam czasu robić chyby. Już nie mam czasu popełniać błędy. Pozrel som sa do zrkadla. Popatrzyłem w lustro. A vidím, moje widzę moje włosy siwną. Tak som si spomenul. I tak przypomniałem sobie. Aleksandrze. Celý tvoj život. Całe twoje życie. Pozri sa dozadu. Popatrz w tył. Nigdy som ťa neopustil. Nigdy nie opuściłem cię. Vždy som bol s tebou. Zawsze byłem z tobą. Vždy som ťa požehnal. Zawsze pobłogosławiłem cię. Z każdego twojego trápenia som ťa vyviedol. Z każdego twojego ucierpienia wyprowadziłem cię. Z każdej twojej choroby uzdrowiłem cię. Spoczytaj swoje prsty na swoich rękach. Policz swoje palce na swoich rękach. Pozrij swoje ruki. Popatrz na swoje ręce. Pozrij swoje nogi. Popatrz na swoje nogi. Nic ci nie chyba. Nic nie brakuje ci. Ani kość nie była złomiona. Nawet kość nie została złomiona. Ja byłem twoim Bogiem, który się starał o który troszczył się o ciebie. I który chronił cię. Będziesz mi już koniecznie czy już wreszcie zaufasz mi? Albo pójdziesz ludzkimi istotami. Ale albo pójdziesz drogą ludzkich zabezpieczeń. Wtedy są powodał, Panie. Wtedy powiedziałem, Panie. Ty masz prawdę. Ty masz rację. Ty si prawda. Ty jesteś prawdą. Ty si moja záruka. Ty si moja bezpieczeństwo. Ty jesteś moją gwarancją, bezpieczeństwem. A ja ci dôveruję całym sercem. Ja zaufam ci całym sercem. Ja kocham cię. Chcę, aby moje dzieci. Chcę, żeby moje dzieci. Wszyscy ci, którzy są w domu. Wszyscy ci, którzy mieszkają razem ze mną. Aby sa dívali na Otca, ktorý nepochybuje. Żeby patrzyli na Ojca, który nie wątpi. Ktorý nie chytá sa aj stebla. Który nie chwyta się takiego kołysającego się trawy. Ale który w każdej sytuacji. Ale który w każdej sytuacji życiowej drży sa teba. Trzymie się ciebie. A tak aj tento Samuel. No, tak samo ten Samuel. Kiedy stoi tam przed tym ludem. Kiedy stoi przed tym narodem. Widzi, że tento lud. Widzi, że ten naród ma bolest w swoim sercu. Ma ból w swoim sercu. A że sa žialia za Hospodinom. I że tęsknią za Panem. A tu jest napisane, że czas, który nie była truhla Hospodinowa. I tutaj jest napisane, że czas, kiedy nie była tam skrzynia Pana przymierza. Że przeszło mnoho dni. Że wiele dni minęło. A zrazu to było 20 roku. I nagle 20 lat. Jako rychło. Jak szybko? Jak rychło ucieka ten czas? Jak szybko obiegnie ten czas? Ako rychło uciecie 20 lat? Jak szybko upłynie 20 lat? A oni zistia? Oni stwierdzą nagle? Po 20 roku, po 20 latach, że nie mają tu zmów, że nie mają umowy ze swoim panem. Że się nie starali o ten wzťah ze swoim Bogiem. Że nie troszczyli się o relacje ze swoim Bogiem. A żalili za Gospodino. I oni tęsknili za panem. I chcę zadać ci pytanie. Tużysz po przebudzeniu. Czy pragniesz przebudzenia? Tużysz po to, aby Bóg dał Polsce przebudzenie. Czy pragniesz po tym, żeby Bóg dał Polsce przebudzenie? Tużysz po to, aby w Jastrzębiu było przebudzenie. Czy pragniesz po tym, żeby w Jastrzębiu było przebudzenie? Tużysz po to, aby na zachodzie Polska czy była przebudzenie. Czy pragniesz po tym, żeby na zachodzie Polski było przebudzenie? Tużysz po to, aby w stredzie Polska było przebudzenie. Czy pragniesz po tym, żeby w Polsce centralnej było przebudzenie? Na wschodzie? Na jugu? Na północy? Na zachodzie? Na zachodzie? Na sewer? Na północy? Tużysz po to, aby było przebudzenie. Czy pragniesz, żeby było przebudzenie? Wiesz, gdzie to zaczyna? Wiesz, gdzie rozpoczyna się przebudzenie? Nie, nie oglądaj się! Nie hlać! Nie patrz! Gdzie? Gdzie? Połóż dole swoją rękę. Opuść swoją rękę. Pokaż koło siebie. Taki to kruch. Weź, zrób takie koło. I powiedz, Panie, tu niech zacznie się przebudzenie. Przebudzenie zaczyna tutaj. Przebudź się, obudź się, ty, który śpisz. I powstań z umarłych. A zajaśnieje ci Chrystus. Tam zaczyna się przebudzenie. Tu zaczyna. Tutaj. Urob kruch weź i zrób koło siebie. I powiedz, Panie, 20 lat, 20 lat minęło w moim życiu. A ja som nie hľadal tu zmluvu s tebou. I nie szukałem przymierza z Tobą. Ja som nie hľadal s tebou spoločenstvo. Nie szukałem społeczności z Tobą. Nie hľadal som tak vážne Twoją twarz. Nie szukałem na serio Twojej twarzy. Ja po tebe, Panie. O Panie, tęsknię za Tobą. Moja dusza tuży moja, po Tebe. Moja dusza tęskni po Tobie. Panie. Tu są. Tutaj jestem. Zacznij prebudzenie. Rozpocznij przebudzenie. Zacznij w tutaj w tym małym kole. Tutaj to jest ten najmniejsze koło. Koło mnie. Żalił Boży lud po zmluwę z Gospodiną. I Boży lud tęsknił po przymierzu z Panem. A Samuel mówi. Samuel mówi. A gdzie to skutecznie tak? Jeżeli rzeczywiście jest to tak. A ja się chcę spytać. Ja chcę zadać ci pytanie. Z pełną odpowiedzialnością. Skutecznie tużysz po przebudzeniu. Czy rzeczywiście pragniesz przebudzenia? Skutecznie żyjesz za Panem. Czy rzeczywiście tęsknisz za Panem? Skutecznie chcesz służyć jedynie Panu. Czy rzeczywiście chcesz służyć tylko Panu? Nie jaka nabożeńska albo cyrkiewna kariera cię motywuje. Czy nie jest dla ciebie motywacją jakaś zborowa kariera? Albo religijna kariera? Aby cię ludzie uznawali. Żeby ludzie uznawali cię? Aby się ci kłaniali. Żeby kłaniali się tobie? Dzień, pastore. Dzień dobry, pastorze. To nie znamy, że każdy pastor ma obecenstwo z żywym Bogiem. To nie znaczy, że każdy pastor ma społeczność z żywym Bogiem. To nie znamy, że każdy człowiek, który jest w nabożeństwie, w religii. To nie znaczy, że każdy człowiek, który żyje w religii, ma osobne obecenstwo. Ma osobisty kontakt z Bogiem. Że jest tam ta żywa zmowa. Że jest tam to żywe przymierze. Żywa prytomność Boża. Żywa Boża obecność. Ty hľadaj Pana. Szukaj Pana. Ty nie pozeraj swoje ambicje. Nie patrz na swoje ambicje. Nie pozeraj na swoje postawienie. Nie patrz na swoje na swoją rangę. Ale hľadaj Pana. Ale szukaj Pana. Kim ho możesz znaleźć? Dopóki możesz go znaleźć. Hľadajcie go, póki ho można znaleźć. Szukajcie go, dopóki może być znaleziony. Lebo przyjdzie czas. Ponieważ przyjdzie czas. Kiedy od mora k moru będą chodzić. Kiedy będą chodzili od morza do morza. A będą hľadać. I będą szukać Pana. Będą szukać Jego słowa. Ale nie znajdą. Ale nie znajdą. Dlatego ty szukaj Go dzisiaj. Samuel powiedział. Samuel powiedział. Ak skutočne hľadáte Pána. Jeżeli z całego serca szukacie Pana. Odstańcie cudzych bogów. Usuńcie obcych bogów spośród siebie. Ale bracie Szanko. Ale już mamy nowy zakon ludowy. Ale już żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Żyjemy w 21. stuleciu. Żyjemy w 21. wieku. Ale dnes już nie są cudzych bogów. Dzisiaj już nie istnieją obcy bogowie. Żadni bożikowie nie są. Żadne bożki nie są. Nikt się nie kłania Bożom. Nikt nie kłania się bożkom. Prosím cię. Proszę ciebie. Wiecie co? Pavel apoštol hovorí, že tí, ktorí sa kláňajú modlám. Apoštol Pavel mówi, že tí, ktorí kláňajú sa božkom, že za tými modlami sú duchovné bytosti. Za tými božkami kryjú sa moce temnosti. Že sú to démoni. Že sú to demony. Sú to duchovia zlosti. A więc duchowie złości. Teda tí ľudia, ktorí obetujú modlám. A więc ci ludzie, którzy ofiarują coś bożkom, obetujú démonom. A więc ofiarują to do demonom. A to są mocy ciemna. A to są mocy ciemności. A preto hovorí Samuel. Dlatego mówi Samuel. Ak ste si vyvolili Hospodina. Jeżeli z całego serca wybraliście Pana, tak odstraňte cudzích bogov. To usuńcie obcych bogów. Odstraňte ich preč. Usuńcie ich precz. W żywocie nowozakonnego chrześcijana. W życiu chrześcijanina żyjącego w czasach Nowego Testamentu. Wiecie, co są cudzi bogowie? Czy wiecie, jak wyglądają te obce bogi? Wszystko. Wszystko. Cokolwiek. Co postawisz przed Pana Jezusem. Co ty postawisz przed Panem Jezusem. Cokolwiek, co ty jest wolisz. Cokolwiek, co ważniejsze jest dla ciebie niż Pan Jezus. Czemukolwiek wenujesz więcej czasu. Czemukolwiek poświęcasz więcej czasu. Jak jemu. To ci jest Bogiem. To jest dla ciebie Bogiem. A ja sobie pytam. I ja chcę zadać ci pytanie. Kolko czasu trawisz z Panem? Ile czasu poświęcasz Panu? Kolko czasu trawisz przed telewizorem? Ile czasu poświęcasz telewizji? Dokážeš celé hodiny zotrvávať pred televízor. Jeżeli potrafíš całymi godzinami gapiť się na telewizor. A potom, keď skončí nejaká detektívka. A potom, kiedy zakończy się film. Tak prídeš v posteli. To prídeš do łóżka. Ani si poriadne ešte nekrakol. Nawet jeszcze nie uklęknąłeś porządnie. A už vlezeš do posteli. A już włazisz do łóżka. Lebo ťa unavuje modliť. Bo ja už męczy cię modliť się. Tak vieš, kde je tvoj Boh? Czy wiesz, co jest twoim Bogiem? Nie Pan. Nie Pan. Ale Pan telewizor. Ale Pan telewizja. Albo masz jakiego koniczka. Albo jeżeli masz jakieś hobby. Ja nie wiem, co takie hobby może być. Nie wiem, co to może być. U niekoho to może być filatelistyka, znamki. I u kogoś, kto zbiera znamki, filatelistyka, znaczki. Niekto może zbierać, ja nie wiem. Ktoś może zbierać, nie wiem, no pieniądze. A lubi poczytać. I lubi liczyć. Każdy wieczór przepoczyta. Każdy wieczór przelicza. Oblizuje. I liże to. Niektórzy ludzie taki są. Niektórzy ludzie właśnie tacy są. Myślę sobie, że te pieniądze są mu tam okociły. Myślę, że te pieniądze, nie wiem, okociły mu się tam albo co. Każdy wieczór musi za to mówić. Każdy wieczór poświęcają na to czas. Ale czas z Panem. Ale czas z Panem nie mają. To tak rychło odmawia. To tak szybko to. Na które miejsce w swoim życiu dawasz Pana Jezusa? Na którym miejscu w twoim życiu znajduje się Pan Jezus? Wszystko, co dawasz przed Niego. Wszystko, co przed Niego stawiasz. To są cudzi bogowie. To są obcy bogowie. A tak mówi Samuel. I tak mówi Samuel. Ach. Z całego serca. Jeżeli z całego serca chcecie nawrócić się do Pana, odstrańcie cudzych bogów. Usuńcie obcych bogów. Wspominam się jako przed 25 rokami. Pamiętam 25 lat temu, nie wiem dokładnie. Tak Pan przemówił ku mnie, że Aleksander, daj precz ten telewizor. Ale Pan przemówił do mnie, Aleksandrze, daj precz tę telewizję. Wiecie, tak tak mi to ciągało oczy. Wiecie, tak bardzo przyklejało mi to wzrok. Przez dzień są ciężko pracowałem. W dzień trudno, ciężko pracowałem. Moja mężelka ma czekała domu. Moja żona czekała mnie w domu. A tu są bol nawracie i obrać. I to byłem nawrócony. Czekała ma domu. Czekała mnie w domu. Ja są przyszedł do domu. Ja przyszedłem do domu. Taki są bol uciechany. Taki byłem zmęczony. Sadol są si. Usiadłem. A zapol są telewizję. I włączyłem telewizję. Nie chcesz z nami ani porozmawiać. Ona mówi, a kochanie, czy nie chcesz po prostu porozmawiać z nami? Ale, ja mówię, ale tak, tak. Ale to, cicho, poczuł. Ale, cicho, słucham, co teraz tu mówią. A nieraz już śpiewali nad Tatrą sa bliska. Nieraz już śpiewali hymn słowacki nad Tatrą sa bliska. A wtedy są sa zobudził. A wtedy obudziłem się. Pozerała moja mężelka. I patrzę, moja żona zostawiła mnie. Poszła spać. Hambim się za to. Wstydzę się za to. Hambim się. Wstydzę się. Mówił som, że Pan Jezus był moim Panem a Bogiem. Ja mówiłem o sobie, że Pan Jezus był moim Panem i Bogiem. A tam som sa díval, tam som sa kłaniał. A tam patrzyłem i tam kłaniałem się. A Duch Święty ma obwinił. Duch Święty obwinił mnie. Mówi, ty masz więcej czasu. I mówi, ty spędzasz więcej czasu z telewizją. Ako na mnie. Jak ze mną. I powiedziałem, Panie, odpuść. Pan Bóg mi pomógł, pokazał się ten telewizor. Pan Bóg pomógł mi, zepsuła się ta telewizja. Prawie wtedy, kiedy som sa rozhodował. Właśnie wtedy, kiedy decydowałem. Panu. I tak podziękowałem Panu. Panie, dziękuję Ci. Wziąłem telewizję, wyniosłem. A roki som sa nedíval. I lata nie patrzyłem, nie oglądałem telewizji. A potem rosły moje dzieci. Potem moje dzieci rosły. A moje dzieci mówią, tati. I moje dzieci mówią do mnie, tato. Rád by som sme si pozreli nejakú rozprávku. Chętnie oglądalibyśmy jakąś bajkę. A mnie to tak dobre. I mnie tak, no dobrze. Musím opraviť ten telewizor. Tylko muszę naprawić tę telewizję. Som zobral tu krawicę. A więc wziąłem. Rozobral som. Ja rozmontowałem to. Widzę tam jakie kabelki były uwolnione. Widzę jakieś kabelki były tam rozłączone. Zacinował som to tam. A więc zapajkowałem. A, mówię, dzieci, poďte. I mówię, dzieci, chodźcie. Widzicie, jaki jest szykowny wasz tata? Widzicie, jaki zdolny jest wasz tata? Oprawił som telewizor. Naprawiłem telewizję. A dzieci siedzieli. I dzieci siedziały. Z uśmiechem. Czekali. Czekały. A ja som zatłacił. I ja nacisnąłem. Ukazał się pięknie obraz. Obraz pojawił się. No, ja mówię, no. Macie szykownego tata. Macie, jest zdolny jest wasz tata, no nie? Naraz to zabimiło. I nagle dym pokazał się. Ogień wyszła. Ogień. Już było po chlubie. A wtedy mówił Duch Święty. Wtedy Duch Święty powiedział, coś obiecałeś mi. Zabrał som tu krawiec. Wziąłem na nowo tę telewizję. Nigdy więcej. Nigdy więcej do domu nie wniosłem ją. Dzięki Panu. Dzięki Panu. Ale moje dzieci miały czas na to, aby sa so mną rozprawiać. Ale moje dzieci miały czas na to, żeby rozmawiać ze mną. A namiast toho, aby sa nauczyli konsumnemu sposobu. A zamiast tego, żeby nauczyły się konsumpcji, tak zaczęli tworzyć. To zaczęły tworzyć. W tym wolnym czasie. W swoim wolnym czasie. Kiedyby siedzieli boli przed telewizorem. Kiedyby spędzali czas przed telewizją. Oni malowali. Oni grali na nastrojach. Oni grali na różnych instrumentach. Tworzyli. Tworzyli. Pan Bóg bardzo pobłogosławił ich. Bardzo są za to wdzięczny. Bardzo jestem wdzięczny za to.